Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 maja, 17. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Historyczny finał Pucharu Polski trwa. Lech Poznań gra z Arką Gdynia. Te zespoły nie spotkały się jeszcze nigdy na tym etapie rozgrywek. Nie ma zgody między kanclerz Niemiec a prezydentem Rosji w sprawie Ukrainy. Długi weekend w górach oznacza też duży tłok, ale turyści nie narzekają. 47 tysięcy miłośników piłki nożnej obserwuje mecz o Puchar Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zaczyna się druga połowa. Zmagania zawodników Lecha Poznań i Arki Gdynia obserwuje nasz dziennikarz sportowy Adam Malecki. Adam, jaki jest wynik i która drużyna radzi sobie lepiej? Jak na razie 0-0 po 45 minutach. Jeśli mielibyśmy podsumować wszystkie okazje bramkowe z pierwszej połowy, to Lech zdaje się być dużo bliżej zdobycia kolejnego pucharu. Tyle, że Lechici są niezwykle nieskuteczni. Mieli co najmniej 4 wyśmienite okazje do pokonania bramkarza Arki. Jednak albo pudłowali, albo na ich drodze pojawiał się świetnie grający między słupkami Łotysz Paweł Steinbors. Arkowcy w tych żółto-niebieskich strojach niczym pszczółki ciężko pracują w obronie i realizują cel wyznaczony przez trenera Leszka Ojrzyńskiego. Udało się nie stracić gola. Do tego Gdynianie mają furę szczęścia, a to w piłce czasami decyduje o końcowym zwycięstwie. Tym bardziej, że Arka też miała swoje dwie okazje. W obu przypadkach niecelnie głową strzelał Przemysław Trytko. Do tego w ostatniej minucie Arkowcy mieli ogromne pretensje do sędziego za to, że nie podyktował rzutu karnego po zagraniu piłką ręku w polu karnym jednego z piłkarzy Lecha. Jak na razie 0-0. W drugiej połowie rozpocznie się gra nerwów i okaże się, czy zwycięsko z tego wyjdzie Lech, czy ten, który przypomina pięściarza wagi ciężkiej dzisiaj, czy też przechytrzą go sprytni Arkowcy, którzy zdają się rywalizować w wadze piórkowej. Czekamy na drugą połowę. Naprawdę zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie. A my o wyniku będziemy oczywiście informować. Adam Malecki ze Stadionu Narodowego. Dziękujemy za relację. Angela Merkel spotkała się z Władimirem Putinem w Soczi. Rozmowa przywódców Niemiec i Rosji trwała prawie 2 godziny, a dotyczyła między innymi sytuacji w Syrii i sytuacji na Ukrainie. W tej ostatniej sprawie nie ma zgody Berlina i Moskwy. Merkel mówiła, że ma nadzieję na cofnięcie sankcji wobec Rosji, jednak tylko wtedy, gdy zrealizowane zostaną porozumienia mińskie. Ich celem jest zakończenie wojny na wschodzie Ukrainy. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Według Merkel konieczne jest jak najszybsze uregulowanie sytuacji w Donbasie, w tym umożliwienie Ukrainie dostępu do tej części granicy, która jest kontrolowana przez separatystów. Z kolei Władimir Putin oświadczył, że za wszystko, co dzieje się na Ukrainie, odpowiedzialność ponoszą władze w Kijowie. W opinii Putina najważniejsze jest, aby zwaśnione strony usiadły przy jednym stole. Nie jest możliwe rozwiązanie konfliktu bez bezpośredniego dialogu z konfliktowanych stron. Mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie, ale trzeba przede wszystkim kontynuować pracę w formacie normandzkim i w ramach porozumień mińskich. Nie zgodziła się z takimi stwierdzeniami Angela Merkel, podkreślając, że władze w Kijowie zostały wybrane demokratycznie i mają pełne prawo prowadzić własną politykę w granicach swojego państwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A na konferencji prasowej po spotkaniu Władimir Putin był pytany o to, czy Rosja wpływała na wynik ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Prezydent odpowiedział, że Rosja nigdy nie ingeruje w życie polityczne innych krajów i że również Rosja chciała, aby nikt nie ingerował w jej życie polityczne. Jednak według Putina jest inaczej. Za 1,5 godziny czasu polskiego Donald Trump ma rozmawiać telefonicznie z prezydentem Rosji. Jeśli ktoś szuka spokoju w nagórskich szlakach, to w ten weekend może być z tym problem. Wielu Polaków wybrało się do Zakopanego, Szczawnicy czy Krynicy Zdroju, ale turyści mimo wszystko nie narzekają. Przeciwnie, z tymi, którzy wędrują na Jaworzynę Krynicką, rozmawiała nasza reporterka. Przygotowaliśmy się na większą wyprawę, ale nie było tak źle, nie było tak ciężko. Skąd państwo przyjechali? Z Warszawy. Chodzimy, przyglądamy się. Nie możemy się nadziwić. Jestem bardzo zadowolona. Przepiękna miejscowość, przepiękne widoki. Góry mi się podobają. Tutaj często na narty jeżdżę, właśnie na Jaworzynę. Jesteśmy tu pierwszy raz w ogóle w tym rejonie, w Małopolsce. Pijalni, byliśmy tam u góry w tej starej pijalni zobaczyć. Wszystko pozytywne jak na razie. Podoba nam się. Możemy poddychać świeżym powietrzem. My ze Śląska, no to wiadomo, że tu się inaczej oddycha. Trzeba to wszystko konsumować powoli. Jak najwięcej z tego tygodnia zabrać dla siebie stąd. Z turystami rozmawiała Monika Chrobak. Tych, którzy wybierają się w wyższe partie gór, ratownicy proszą o rozsądek, bo pogoda jest bardzo zmienna. W wielu miejscach leży śnieg i o wypadek nie trudno. Wojewoda łódzki odwołał obowiązujące od piątku w całym regionie pogotowie przeciwpowodziowe. Opada poziom wody w Warcie i Pilicy, choć nadal przekroczony jest stan alarmowy na Pilicy w Sulejowie, a poziom ostrzegawczy odnotowano na 7 wodowskazach. W nocy i jutro sporo opadów deszczu. Wieczorem i w nocy prawie wszędzie więcej chmur i będzie padał deszcz, na południu także mgły. Na termometrach na Podlasiu najchłodniej, bo tam 3 stopnie, w centrum 5, na Pomorzu Zachodnim do 9. Jutro zmienna pogoda, bo i słońce, i chmury, i deszcz, i burze. Zagrzmi głównie na południu, ale na południu i na wschodzie będzie najcieplej, tam 17-20 stopni, w pozostałych regionach Polski od 12 do 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 2 maja, Dzień Flagi. W Klubie Trójki opowieść heraldyka i historyka o naszych symbolach narodowych. Zapraszam. Dziś po 21:00 Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do Stop Cafe mnie ciągnie. No to już, zjemy pyszną kanapkę, wygramy, a potem na alpejski szczyt linową kolejką, a w niej biały obrus i serowy fondue z widokiem na góry. Kiedy? W trakcie Swiss Food Festival w szwajcarskim Zermatt. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Ty, Roman, zrób coś. Pralkę nam wynoszą. Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swoją starą pralkę na nową w klasie A+++. Taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Nowy Fiat Fullback jest mocny. Ma ładowność do 1000 kg i pociągnie ponad 3-tonową przyczepę. Jest zwinny i bezpieczny. Ma najlepszy wśród pick-upów napęd na 4 koła. Jest komfortowy, ma wygodne skórzane fotele. Jest piękny. Stylowa linia nadwozia zachwyci dosłownie każdego. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla siebie nowego Fiata Fullback. Teraz w leasingu już od 1199 zł netto miesięcznie. Z 5-letnią gwarancją. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I odliczanie trwa 7 minut po 17. Polski top wszechczasów. Od 9 Piotr Mec, od 12 Piotr Baron. Ja z Państwem do godziny 18 już za szybą widzę pana Mirka. Marek Niedźwiecki, dzisiaj finałowe odliczanie w jego wykonaniu od 18 do 21. I w dalszym ciągu podtrzymuję swoją opinię sprzed, no, już kilku lat, jeśli chodzi o naszą historię topową, że gdyby te Państwa maile zebrać, to powstałaby z tego fascynująca książka. Mieszkam we Francji, miałam dzisiaj iść na zajęcia z tego jakże pięknego języka, ale trójka okazała się ważniejsza. Napisałam do mojej francuskiej lektorki mail, podając prawdziwy powód mojej nieobecności. Chcę zostać w domu i słuchać polskiego topu wszechczasów. W odpowiedzi od lektorki otrzymałam odpowiedź. Mam nadzieję, że na tej liście znajduje się Chopin. Droga trójką, udało wam się coś zadziwiającego. To pierwszy Francuz, z jakim się spotkałam, który przyznał, że Chopin był Polakiem. Dziękuję i muszę przyznać, że czekałam na ten moment od kilkunastu miesięcy. Tak napisała pani Ewa. No pięknie. piotr.stelmach@polskieradio.pl i też poprosimy o zdjęcia. Nie muszą być koniecznie z rodzinnego słuchania topu. Jeśli ktoś słucha trójki teraz w samotności, też prosimy o taki sygnał. Miejsce 35. przed nami. Czekam trzeci dzień. Patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo. czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty? Czy wiesz, że gdy odjeżdżam, umieram 9 razy, umieram patrząc w okno na korytarzu. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję. To przecież wiesz. Dani, zespół Kult, miejsce 35, 10 notowanie polskiego topu wszechczasów. Przyznam, że przygotowując się do dzisiejszego spotkania z Państwem, wczoraj wieczorem aż do późnej nocy z przyjaciółmi słuchaliśmy między innymi jej piosenek. Pa, ba, ba, ba, ba, ba, ba. I to jest ten motyw. Nie znajdziesz też.

późno jest, by zaczynać wszystko znów. Znowu szary dni pagóry, znów codziennych rzeczy las. Wolę swoją znów dolinę, obok której płynie czas. Szuka jej, kto był tu raz. Szuka jej, kto był tu raz. Szuka jej, kto był tu raz. Szuka jej, kto był tu W 1971 roku oryginalnie Bill Withers i 3 lata później polska wersja tej piosenki, czyli Sen o Dolinie Budki Suflera. Dziś na miejscu 31 i awans w porównaniu do 2016 roku, bo wtedy utwór był na miejscu 49. Co tu mamy? Jeszcze powrócę do maturzystów. Jestem wychowawczynią tegorocznych maturzystów, wspaniałych, wrażliwych, młodych ludzi. Wiem, że wielu z nich, przygotowując się do zbliżających się egzaminów, słucha trójkowego topu wszechczasów. Jakby nie było, relaks się należy, zwłaszcza maturzystom. Proszę o przekazanie pozdrowień dla absolwentów 3 Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce, napisała pani Magdalena. Myślę, pani Magdaleno, że wielu z nich, z tych maturzystów, chciałoby teraz z panią przybić rock'n'rollowe piątki. Proszę w czasie egzaminu spojrzeć na nich łaskawym okiem. To taka prośba od trójki. Oczywiście trzymamy kciuki za tych wszystkich, którzy przystępują do matur, nie tylko tych z Ostrołęki. Ale dziękujemy bardzo pięknie za mail i za pamięć o nich. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Na 30. Taka oto pieśń. Ze świata 4 stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, do czego aż się stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz, tam gdzie tylko był dym, kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc,

Polska, kult na miejscu. O, właśnie. 27 razy, bo na 27. Dzisiaj dzień flagi, polskiej flagi, ale czy to będzie dzień białej flagi, to się okaże przed 21. Dzień dobry. No właśnie, dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, Piotrze. Może byś się zamienił, ja przed ostatnią część, a ty ostatnią? No już za późno. A, no tak, zdecydowanie jednak tak. Marek Niedźwiecki z państwem po godzinie 18. Zaskoczenie, jeśli chodzi o wyniki? Bardzo. Ja właściwie nie podglądałem, znaczy podglądałem wiele razy, jak to notowanie wygląda, ale wiele pozycji i utworów mnie bardzo zaskoczyło w ciągu całego dzisiejszego dnia. No to jeszcze 26 ode mnie. Zofia Kruszewska, Ola Baszun i Piotr Stelmach. Dziękujemy. Zespół DAB w moim ogrodzie na 26. O, i to będzie ten wyjątek. Zapowiedziałem jedyny raz przed utworem. A co tam? Ja twoje włosy dotykałem ukradkiem,